D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 22 lutego, jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Była kontrowersyjna nominacja, jest odwołanie ze stanowiska. Tomasz Greniuch nie pracuje już w IPN-ie. Polski rząd rozważa możliwość zakupu szczepionek poza Unią Europejską. Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. 211 lat temu urodził się Fryderyk Chopin. Po kontrowersyjnej nominacji były działacz ONR Tomasz Greniuch nie jest już dyrektorem oddziału IPN-u we Wrocławiu. Dziś na ręce prezesa Instytutu złożył rezygnację, a ta została przyjęta. W związku z zaistniałą sytuacją dalsza współpraca jest niemożliwa, powiedział prezes IPN-u Jarosław Szarek. Pan doktor Tomasz Greniuch złożył rezygnację. Ta rezygnacja została dzisiaj przyjęta przeze mnie. Pan doktor Tomasz Greniuch nie pełni funkcji dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Nominacja Tomasza Greniucha wywołała falę krytyki ze względu na jego przeszłość w ONR i używanie nazistowskich gestów. Przeciwko jego nominacji protestowali zarówno politycy strony rządowej, jak i opozycji. Krytyczne stanowisko wyraził także prezydent, który ocenił, że dyrektorem IPN może być jedynie osoba o nieposzlakowanej opinii. Dzisiaj do Polski dotarło prawie 400 tysięcy kolejnych szczepionek firmy Pfizer. W tym tygodniu transport obejmie 900 tysięcy szczepionek trzech różnych firm. Poza tym, jak powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, rząd analizuje możliwość zakupu szczepionek poza Unią. Nie jest to prosta sprawa, bo wiele krajów prowadzi podobne rozmowy, podobne starania, więc no także my próbujemy pozyskać, ale... Mówię, no nie jest to na pewno bardzo łatwe, gdyż no każdy tych szczepionek potrzebuje, bo te dostawy z Unii Europejskiej, żadnego kraju europejskiego w tej chwili nie satysfakcjonują. Liczba osób zaszczepionych przekroczyła 2 700 000. Polska Fundacja Narodowa kontynuuje program wsparcia młodych sportowców Team 100. Tym razem pomoc skierowana jest do sportowców walczących o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że celem programu jest pomoc zarówno sportowcom indywidualnym, jak i organizacjom sportowym. Żeby zintensyfikować ten program, żeby można było w jeszcze większym zakresie polskich sportowców wspierać także indywidualnie, niezależnie od, o czym też myślimy, powiększeniu wsparcia dla związków sportowych, dla Komitetu Olimpijskiego, dla tych wszystkich instytucji i organizacji, które dbają o to, żebyście mogli dobrze i wygodnie pracować, trenować. Program Team 100 aktualnie pomaga 250 sportowcom reprezentującym 29 dyscyplin olimpijskich i 12 paraolimpijskich. Mimo krajowego lockdownu i wzrostu zakażeń, Niemcy od dziś otworzyli szkoły podstawowe w wielu landach. Minister zdrowia ostrzegł, że początek wiosny może zbiec się z trzecią falą pandemii i zaapelował, by w tej sytuacji jak najszybciej zaszczepić nauczycieli. Z Berlina Wojciech Osiński. Przed wznowieniem nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych i wielu klasach maturalnych minister zdrowia ostrzegł, że początek wiosny może się zbiec z trzecią falą pandemii. Po miesiącach wyrzeczeń powtórny wzrost zachorowań budzi oczywiste obawy, przyznał Jens Spahn w rozmowie z ARD. To też w kręgach rządowych coraz pilniejsze staje się pytanie, czy nauczyciele powinni się zaszczepić wcześniej niż pierwotnie zakładano. Zdaniem minister edukacji Ani Kaliczek szybszy dostęp do szczepionek byłby wyrazem szacunku dla grupy zawodowej narażonej na niewspółmiernie większe ryzyko zakażenia się koronawirusem. Media zarzucają rządzącym, że po roku walki z pandemią nadal nie opracowali przekonujących rozwiązań dla szkół i przedszkoli. Podczas gdy Austria przygotowała dla swoich pedagogów jasną koncepcję, u nas pozostają oni bezbronni wobec urzędniczej samowoli, pisze tygodnik Focus. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Najwybitniejszy polski kompozytor, nazywany poetą fortepianu. 211 lat temu w Żelazowej Woli urodził się Fryderyk Chopin. Obdarzony wielką wrażliwością, stworzył indywidualny styl łączący narodowe i ludowe tradycje muzyki polskiej z ideami romantyzmu. Światowej sławy pianista Jan Ekier tak w 2010 roku mówił o fenomenie muzyki Chopina. Na pewno to jest polskość tej muzyki. Ona nie zamyka się do form polskiej, jak polonezy, mazurki, ale po prostu znajdujemy je nawet w odległych formach. Drugi element pewnie to jest to, że jak się Chopina słucha w dobrym wykonaniu, to człowiek ma wrażenie, że Chopin przemawia do mnie jednego.

was young. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? Foo Fighters. W kalendarzu dziś 22 dzień lutego. Zaczynamy jak zwykle od dzisiejszych danych. 3890 nowych zakażeń. W ciągu ostatnich 24 godzin wyzdrowiało 5959 zakażonych osób. Przypominam, że to dane weekendowe i tu trzeba brać tę poprawkę niedzielną i sobotnią. Szczepienia pierwszą dawką 1 785 194 razy. Drugą 929 965 zaszczepionych osób jest w pełni. Dziś w Trójce do 18 między innymi. 1 kwietnia zaczyna się spis powszechny. Nie będziemy pytać o wynagrodzenia i o dochody w żadnym wypadku. A o co będą pytać rachmistrze? O tym po 15.30. Harcerze mają dzisiaj swoje największe święto. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Dzień Myśli Braterskiej. Tak nazywa się to harcerskie święto. Z harcerskim Czuwaj spotkamy się po 16. Puls Europy po 16.30. Wtedy powinno kończyć się spotkanie szefów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. To są rozmowy o sankcjach na Rosję w związku ze sprawą Aleksieja Nawalnego. Przed 17 o dramatycznej sytuacji w Jemenie. Cała nasza społeczność cierpi teraz z powodu głodu. To nie tylko nasz region, mówię o całym kraju. Sytuacja humanitarna jest w Jemenie na granicy do najbiedniejszego kraju Bliskiego Wschodu. Zajrzymy przed 17. O 17.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Mów mi dobrze. Dobrze mi mów, łaskocz czule, warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Przede mną księgę zaklęć i wróżb, okutą w obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. Utonę w gorących wodach mórz, cichych westchnień, wyssanych z twoich ust. I mów mi dobrze, językiem jakim chcesz. Mów Happy Set. Mów mi dobrze. Chcielibyśmy bardzo, ale epidemia przyspiesza. Zdaniem szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego mamy do czynienia z początkiem trzeciej fali. Eksperci przewidują, że zakażeń koronawirusem w najbliższych tygodniach może być znacznie więcej. A do tego szczepienia nie zawsze idą zgodnie z planem, choć dziś do Polski dotarła kolejna partia szczepionek Pfizera. Z Łodzi o szczegółach Dorota Matyjasik. Jak tłumaczy minister Adam Niedzielski, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu zmienią się zalecenia dotyczące zakrywania ust i nosa. Szczyt trzeciej fali wstępnie prognozowany jest na przełomie marca i kwietnia. Będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek właśnie takimi surogatami, które jednak nie spełniają kryteriów jakościowych i nie stanowią tak skutecznego zabezpieczenia. Także przyłbice nie, chusty nie, natomiast maseczki tak. Początek trzeciej fali i prognozowany wzrost zachorowań będzie mieć wpływ na to, czy i kiedy dzieci z kolejnych roczników wrócą do szkół. Ministerstwo Edukacji i Nauki, szef resortu Przemysław Czarnek. Mieliśmy nadzieję jeszcze dwa tygodnie temu na to, że od 1 marca z całą pewnością będzie decyzja o poszerzaniu tej nauki stacjonarnej. Natomiast teraz będziemy obserwować te wzrosty zakażeń i niczego wykluczyć się nie da. Musimy patrzeć na tą trzecią falę. Na decyzję o nauce stacjonarnej wpływ będą miały też szczepienia nauczycieli. Do tej pory zaszczepiło się ponad 100 tysięcy, czyli 1/5 tych, którzy zgłosili taką chęć. Problem jednak w tym, że nauczyciele są mniej zdyscyplinowaną grupą niż seniorzy. W Łodzi skala tego zjawiska była na tyle duża, że o interwencję został poproszony łódzki Urząd Miasta. Monika Pawlak. Zostało wysłane pismo do szkół, konkretnie do dyrektorów szkół, z prośbą o przekazanie nauczycielom, którzy zgłosili się do programu szczepień, aby najkrócej mówiąc zabezpieczyć stawiali się na szczepieniach. Okazuje się, że z jakichś powodów na tych szczepieniach się nie stawiają w wyznaczonych terminach i nie uprzedzają, że się nie stawią. W pierwszych dniach szczepień problemy z dotarciem na omówiony termin miało 30% nauczycieli, mówi dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Szymon Kostrzewski. Bardzo dużym utrudnieniem jest odwoływanie szczepienia albo nie stawianie się na szczepienie, bo to jest po prostu niebezpieczne ze względu na to, że nie możemy ani jednej dawki w tych deficytach szczepionki zmarnować. Nauczyciele, których pytaliśmy o przyczynę przekładania szczepień lub niezgłaszania się do punktów, tłumaczą się różnie. Część nie zdawała sobie sprawy z tego, że może w ten sposób dezorganizować pracę punktu. Inni wciąż mają wątpliwości, czy szczepionka AstraZeneca jest tak samo skuteczna jak preparaty chociażby Pfizera czy Moderny. A dziś do Polski dotarła kolejna dostawa 390 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Szczepionki są przypakowywane i we wtorek, w środę zostaną przekazane do punktów szczepień. O aktualnej sytuacji nasza łódzka reporterka Dorota Matyjasik. But you walked past me like I wasn't there. And Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't tell. Seconds to Mars i The Kill. 15:30 minęła. Za oknami bardzo ładne słońce. Po południu i wieczorem będzie bardzo podobnie, czyli bezchmurnie lub zachmurzenie małe albo bardzo małe wręcz. Pod wieczór tylko gdzieniegdzie może wystąpić mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Jeśli chodzi o termometry, to tutaj na nich od 4 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 9 będzie na wschodzie i w centrum, do 14 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. 22,7 trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść chcę stąd, wtedy wiem, że oczy mi nie mrugą. Cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę. Że w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak?

Kings of Leon. A teraz temat wbrew pozorom ważny dla każdego z nas. Spis powszechny zbliża się wielkimi krokami. Co prawda może budzić obawy i nawet zniechęcenie, ale ma znaczenie dla każdej dziedziny naszego życia. Dlatego warto się spisać i my również do tego zachęcamy. A o co Główny Urząd Statystyczny będzie nas pytał, wyjaśnia rzecznik tej instytucji Karolina Banaszek. Oczywiście imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania. Czy jesteśmy osobami pracującymi? Jeśli tak, to w jakiej branży? Nie będziemy pytać o wynagrodzenia i o dochody w żadnym wypadku. Pojawią się też pytania nieobowiązkowe, dobrowolne, o niepełnosprawność, o naszą przynależność do mniejszości narodowych, o to, jakim językiem posługujemy się w domu. Chcielibyśmy bardzo zachęcić do korzystania z takiej opcji samospisu przez internet. Szef Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Roskrót. To jest najlepsza metoda zarówno dla respondenta, dla obywateli, ale również dla nas jako statystyków, dla Głównego Urzędu Statystycznego. My oferujemy pewne, wydaje nam się dosyć proste w użyciu narzędzie internetowe. Samospisu będzie można dokonać przez komputer, poprzez stronę internetową, ale również na urządzeniach mobilnych. Co dekadę realizujemy to najważniejsze dla statystyki publicznej i dla kraju w sumie badanie, bo pokazuje ono, w jaki sposób społeczeństwo się rozwija, też właśnie w jakich warunkach mieszkaniowych jesteśmy. I później te dane służą i władzom lokalnym, i krajowym, rządzącym, do podejmowania strategicznych decyzji. Te statystyki mogą się przydać. Doktor Paweł Strzelecki, demograf ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mogą wrócić w postaci tego, że mogą być podejmowane decyzje dotyczące, nie wiem, ilości szpitali, ilości szkół, planowania przestrzennego. Potem można to wykorzystywać chociażby, nie wiem, planując jakąś swoją działalność gospodarczą, że można zobaczyć, kto może być na przykład potencjalnym klientem na danym obszarze, jeżeli, nie wiem, prowadzimy taką działalność handlową. Jak zmienia się struktura wieku, wykształcenia ludności. Ten spis służy nam wszystkim. To nie jest badanie, które po prostu statystyka sobie realizuje. To są informacje zbierane w tym samym czasie w krajach Unii Europejskiej i na świecie, po to, żeby były porównywalne między poszczególnymi krajami. Często w przestrzeni publicznej widzimy takie opinie, że dlaczego Główny Urząd Statystyczny nie korzysta już z informacji, które są gdzieś w innych ministerstwach, w innych organach administracji publicznej. Oczywiście korzystamy i my te źródła wykorzystujemy bardzo głęboko. Oczywiście one nie gwarantują uzyskania takiego zakresu informacji, które pozyskamy w całym spisie powszechnym, stąd też musimy go przeprowadzić, natomiast bardzo głęboko również korzystamy z tych źródeł. Tu dodajmy, że każdy, kto nie będzie mógł się spisać sam przez internet, może to zrobić przez telefon lub umawiając się na wizytę w swoim urzędzie gminy. Jeśli ktoś nie dopełni obowiązku, musi liczyć się z telefonem od rachmistrza, no a jeśli i to nie poskutkuje, za uchylanie się od spisu grozi kara nawet do 5000 zł. Spis ruszy 1 kwietnia, proszę być na to przygotowanym, to nie jest prima aprilis. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You ask you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I'm falling through. Crawling back to you. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. I have to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call you when you've had a few. I Wanna Know to grupa Arctic Monkeys. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Za 12,5 minuty będzie godzina 16. Proszę Państwa, jest wreszcie. Dziś ujrzał światło dzienne najnowszy bolid zespołu Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen. Prezentacja odbyła się w Warszawie na uroczystej gali w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Jak wygląda ten nowy samochód, w którym zasiądzie m.in. Robert Kubica? O tym Kuba Witkowski. Fani Formuły 1 mają powody do zadowolenia. Dotychczas nowe bolidy na ten sezon pokazały McLaren i Alfa Tauri. Dziś przyszła kolej na Alfa Romeo, która zaprezentowała swój C41. Na scenie wraz z nowym autem pojawili się też kierowcy. It's a great pleasure to welcome to the stage Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi and Robert Kubica. W samochodzie został zamontowany silnik Ferrari najnowszej generacji. Co jeszcze się zmieniło? O tym Jan Monchot, dyrektor techniczny Alfa Romeo. W zasadzie wymieniliśmy cały przód. Zarówno pokrywa, jak i klatka ochronna są zupełnie nowe. Przerobiliśmy również przednie skrzydło i zawieszenie. Co zostało? Między innymi skrzynia biegów i reszta zawieszenia. Frederic Vasseur, szef Alfa Romeo, nie krył zadowolenia, ale i apetytu na sukces. Nasze oczekiwania są spore. Zawsze takiemu pokazowi nowego auta towarzyszą emocje, ale to dopiero pierwsze jazdy na torze w Bahrajnie pokażą, czego się możemy spodziewać. W podobnym tonie wypowiedział się też Kimi Raikkonen. Fiński kierowca czeka na jazdy. Teraz trudno cokolwiek powiedzieć. Zmieniły się niektóre zasady i pytanie, jaki to będzie miało wpływ na całość. Oby było lepiej niż w ostatnim sezonie. W najbliższych tygodniach będę sprawdzał auto i postaram się jechać jak najlepiej. A w Bahrajnie przekonamy się tak naprawdę, na czym stoimy. Robert Kubica jest kierowcą testowym i rezerwowym. Jego rola do tej pory sprowadzała się głównie do testów w symulatorze, ale Polak liczy też na prawdziwe jazdy. Mam nadzieję, że uda się wskoczyć do bolidu także na torze podczas piątkowych treningów. Chciałbym utrzymać ten rytm i być na bieżąco z tym, co zapewnia nowy samochód. Pierwsze testy na żywo w Bahrajnie odbędą się w połowie marca. Oczywiście internet już jest pełen zdjęć tego nowego bolidu. Można zobaczyć sobie w szczegółach, jak on wygląda, no ale ważniejsze od tego, jak wygląda, będzie to, jak będzie się sprawował, jak będzie jeździł. No, kalendarz na ten sezon, na sezon 2021 jest już znany. Rekordowe 23 weekendy, więc fani Formuły 1, ale chyba nie tylko, zacierają ręce. Dwa z tych weekendów, Hiszpania i Brazylia, na razie stoją jeszcze pod znakiem zapytania, no a data przypisywana pierwotnie pierwszemu w historii wyścigowi w Wietnamie pozostaje wciąż niezapełniona. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Na pewno sezon zapowiada się ciekawie. 9 minut jeszcze i 16. Zapraszamy do Trójki. Przenika do serc.